Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Выйшла з друку 32-я кніга перыёдыка «Запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва». Тэма нумару «Падарожныя нататкі». Гэты перыёдык выдаецца 1952 года. Да 2001 года часопіс выходзіў у Нью-Йорку. Цяпер гэта сумесна нью-йорска-менскі праект. Рыхтавала гэты нумар да друку менскі гісторык Наталя Гардзіенка. Часопіс «Запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва» мае ўжо даволі працяглую гісторыю, выдаецца ад 1952 года. Сёння гэта сумесны нью-йорска-менскі праект, і мы можам бачыць ўжо 32 нумар гэтага часопісу. Ад мінулага нумара часопісы сталі мець адмысловую тэму, і гэтая тэма травелогі. Разнастайныя падарожныя нататкі, эпісталяры, літаратурныя творы беларускіх эмігрантаў, якія звязаны з вандроўкамі па свеце. У гэтым нумары ёсць вельмі цікавыя агульны аглядны артыкул пра эміграцыйныя травелогі. Ёсць творы літаратурныя Антона Адамовича, Аўгена Кавалеўскага, таксама цікавыя падарожныя нататкі Зоры Кіпель з падарожжа на Аляску. Акрамя ўласна матэрыялаў, прысвечаных падарожнай тэматыцы, ёсць цікавыя публікацыі раней невядомых дакументаў эмігрантаў, у тым ліку ўспаміны пасла польскага сойму Александра Стагановіча, якія раней не друкаваліся, з вельмі грунтоўнымі каментарамі, з вялікай прадмовай Алеся Пашкевіча. Таксама вельмі цікавыя рэчы друкуюцца ў раздзеле «Архівы». Гэта матэрыялы да зместу архіва Мікола Абрамчыка, які на сёння лічыцца страчаным. Таксама апісанне архіва Дмітрыя Касмовіча, таксама невядомае да сёння. Ну, шмат розных рэцэнзій і кніжны агляд. У гэтым нумары з'явіўся новы раздзел у часопісе. Гэта так званы віртуальны музей Бенін, дзе змяшчаюцца рэдкія фотаздымкі, у тым ліку, напрыклад, здымкі праектаў беларускіх грошай, які планавала ўводзіць Беларуская Народная Рэспубліка, і шэраг іншых цікавых матэрыялаў.